senden şüphem yok. Arkadaş kalıyorsak ben yapamam bırak. Sessiz kalmaya ihtiyacım var. Yalnızlığı sen özledin. Uzak dur bana yeter. Keşke oyunlar oynamasaydık. Üzülmeseydi şarkılar. Hala sana yazılıyorlar. Hala buram buram sen kokuyorlar. Ah keşke oyunlar şarkılar. Hala sana yazılıyorlar. Hala buram buram sen kokuyorlar. Ah keşke oyunlar oynamasaydık. Üzülmeseydi şarkılar. Hala sana yazılıyorlar. Hala buram buram sen kokuyorlar. Ah keşke oyunlar oynamasaydık. Üzülmeseydi şarkı. İsteklerimizi okumaya devam ediyoruz. Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmaz adlı parçayı biricik sevgilim için çalar mısınız demiş Murat. Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmaz Murat'a gelsin. Sabah yalnız uyandım. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Tanıdık kokular yok. Sensiz olmaz. Kahvaltım anlamsızdı. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. İlk sigaram bile tatsızdı. Sensiz olmaz. Anlaşılan alışmışım. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Bir verdiysem iki almışım. Sensiz olmaz. Aşk bir dengesizlik işi. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Dengeye dönüşen bir sevgi. Sensiz olmaz. Yine kendi kendime sormadan duramadım. Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım. Thank you. Yalnızlık zor, sokaklar çıkmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Hep de güzel, her şey dümdüz. Sensiz olmaz. Anlamak çözmeye yetmez. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Biraz telaşlı, huzursuz, sensiz olmaz. Gece gelmiş, yatağım boş. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Sen uzaktasın, ben uzanmış. Sensiz olmaz. Anlamak çözmeye yetmez. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Zaman geçmez, sabah gelmez. Sensiz olmaz. Yine kendi kendime sormadan duramadım. Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım. Yine kendi kendime sormadan duramadım. Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım. Merhaba, Teoman'dan Hiç Kimse Bilmez'i çalar mısınız? Miray istemiş. Miray'a teşekkür ediyoruz. Teoman'dan şarkısını ona armağan ediyoruz. Sevmesen de beni tutsan ellerimden, geçmişi unutamam ki. Öpsem gözlerinden, yaşları kurutamam ki. Damağım çöle dönmüş, sesim çamura. Oyuncağını geri ver. İçimdeki çocuğa hiç kimse bilmez, hiç kimse sevmez. Şimdi sen de yoksun yanımda. Hiç kimse duymaz, hiç kimse sormaz. Sen de yoksun yanımda. Yüzüm gözüm toz toprak, yağmurların yıkamaz. Kalbim kabuk bağlar, içim artık acımaz. Kanserli kentliğim çığlığından, son trenle ayrıldığımdan. Hiç kimse bilmez, hiç kimse sevmez. Şimdi sen de yoksun yanımda. Hiç kimse duymaz, hiç kimse sormaz. Şimdi sen de yoksun yanımda. Şimdi sen de yoksun yanımda. Evet, Twitter'dan gelen bir istekle devam ediyoruz. Merhaba, iyi yayınlar. Kıraç'tan bedduayı tüm Kıraç severlere armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim demiş Oğuz. Kıraç'tan beddua Oğuz'a ve tüm Kıraç severlere gelsin. Aylar sonra aynı yerde, kalp yerinde, ustan eser yok serde. Herkes burada, yemek vakti. Bir tabak eksik, şaşırsın soframız geldi. Hala sana şarkılar yazan kalemim elime, küser inşallah. Bu şehri yaşanmaz kıldın ya bana. Uykuna huzur vermesin Allah. Dost meclisinde sayılmasın ibadetin hak secdesinde. Canı gönülden ettiğin duaları duymasın Rabbim kandil gecesinde. Hala sana şarkılar yazan kalemim elime, küser inşallah. Bu şehri yaşanmaz kıldın ya bana. Uykuna huzur vermesin Allah. Oh, Evet, isteklere devam ediyoruz. Murat Dalkılıç'tan Bir Hayli'yi Şule bizden Dilara için istemiş. Şule'ye teşekkür ediyoruz. Şarkısını ona armağan ediyoruz. Ve bir isteğimiz daha var. Merhaba, Nilüfer ve Emre Aydın'dan Son Perdeyi Benim İçin Çalar Mısınız demiş bir dinleyicimiz. İsmini belirtmemiş. O zaman ilk önce Murat Dalkılıç'tan Bir Hayli, ardından da Nilüfer ve Emre Aydın'dan Son Perdeyi dinliyoruz. Söyle şimdi hangimiz mutlu ki? Tek taraflı bitti, ne değdi mi? Hangimiz başını önüne eğdi? Kimi sever gider, kimi üzer gider. Kişiye göre de değişebiliyor. Kimi de can feda, kimi bir elveda diyemeden de bitirebiliyor. Görmeyeli ne çok oldu demişsin, kim bilir nasıl nicedir halin. Hatırımı da sorar olmuş değişmişsin zamanla, sen de bir hayli. Sen gideli çok oldu alıştım, bendeki hüzünün çocuksu halin. İçimde sen varsın, bu yüzden kendime iyi baktım bir hayli. Verilen hangi söz tutuldu ki? Söyle şimdi hangimiz mutlu ki? Tek taraflı bitti, ne değdi mi? Hangimiz başını önüne eğdi? Kimi sever gider, kimi üzer gider. Kişiye göre de değişebiliyor. Kimi de can feda, kimi bir elveda diyemeden de bitirebiliyor. Görmeyeli ne çok oldu demişsin, kim bilir nasıl nicedir halin. Hatırımı da sorar olmuş değişmişsin zamanla, sen de bir hayli. Sen gideli çok oldu alıştım, bendeki hüzünün çocuksu halin. İçimde sen varsın, bu yüzden kendime iyi baktım bir hayli. Sorar olmuş değişmişsin zamanla, sen de bir hayli. Sen gideli çok oldu alıştım, bendeki hüzünün çocuksu halin. İçimde sen varsın, bu yüzden kendime iyi baktım bir hayli. Acılar pek yakında. Bu filmi görmüştüm ben senden önce defalarca. Ayrılık kol geziyor, acılar pek yakında. Bu filmi görmüştüm ben senden önce defalarca. Ağla

olursam tuzağına düşeceğim. Bana günah saklar mı yüreğin? Yüreğimi içinin her yerinde eski kelimeler dendiriyor başımı, sen söylediğinde korkular, arzular. Nasıl başım dar bilsen şaşarsın ya, her yerim kördüm. Dolaşık ipin ucunu bul çözeyim. Her ayrıntım sayılmıyor, sükunetim delilimden. Aşk yok olmak diyor biri, yar ben yokum yok zaten. Ruhum depremlere gebe, sükunetim delilimden. Aşk yok olmak diyor biri, yar ben yokum yok zaten. Her ayrıntım sayılmıyor, sükunetim delilimden. Aşk yok olmak diyor biri, yar ben yokum yok zaten. Ay yaş ruhum sayılmıyor, her zerrem sende çarpıyor. Aşk yok olmaksa şimdiden, yar ben yokum ben de en çok ben ürkütmüşüm. Benmişim kendimi savunurken en çok hançerleyen bir meçhul olmuşum. Failim ben ama beni bana küstüren, beni bana kırdıran kalpsizim hiç suçu yok mu? Benmişim kendimden bir korkak yaratmışım. Kendimi korurken en çok ben ürkütmüşüm. Benmişim kendimi savunurken en çok hançerleyen bir meçhul olmuşum. Failim ben ama beni bana küstüren, beni bana kırdıran kalpsizin hiç suçu yok mu? Nev'den Benmişim'i Cihan'a armağan ettik. Son armağan edeceğimiz parçamız da bizden tüm dinleyicilerimize gelsin. Mehmet Erdem'den Haydi Gel Gidelim sizlere gelsin. Haftaya tekrar çarşamba ve perşembe günleri saatleriniz 13'ü gösterdiğinde biz burada olacağız. O zamana kadar bize isteklerinize www.radyohavan.org adresinden veya @radyohavan Twitter'dan bizlere isteklerinizi yazabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. We'll be right back. Çağla'yla Çağla. Hazırlayan ve sunanlar Çağla Karsan, Çağla Gürelman.